سورة الهود درس نمبر دریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى بل كواي دي چپ دروغي جوڑ کرے دے قرآن لرام قل تورتوا يا فأتوا رات لو كي بعشر سور مثله ولسو سورتنو پشاند دے قرآن مان دے مفتریات چپ دروغ جوڑ شوی ودو اور مدد کئی رو غوڑی من استطعتم آغا سوک چستا سو پی طاقت رسی من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتونیم. سورت کے سلور مسئلے بیانی گی. یو مسئلہ العبادت للہ وحدہ چی دا اللہ تبارک و تعالی یواز عبادت. دویم مسئلہ علم غیب خاص دا یو اللہ تبارک و تعالی دا نو نپی دے علم غیب کئی نہ غیرونا او دا اللہ تبارک و تعالی دا فاری ثابتی لکا سنگی چی اوپر میل یعلم ما یسرون و ما یعلنون او دا رنگی و یعلم مستقرها و مستودعها او دریم مسئلہ بیانولا چی اغا تیزی ورکول پا تبلیغ ماننے پا بیان دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب ماننے پا رسولو دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب ماننے او دا آغی ذکر اکاو اگر کپچا بد گنی بد لگی دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب دعوتو نو دا چا د بد گنلو نه دا خیال اون ساتلی شي چې د مسلې نه څوک رستو شي حق پرست مسلې نه به نه رستو کېږي مسله به په مخ کې بیای. او دارنګې څلورمه مسله تسلی ورکوي مبلغ ته. نو په دې آیات کریمه کې زجر ورکوي هغه چاته څوک چې د قرآن نه انکار کوي. نو فرمای ام یقولون افترا بلکی وای دی چې د ځان نه جوړ کړي دی قرآن لرا په دروغه جوړ کړي دی قرآن لرا. نو قرآن چیلنج ور کوي کول ته ورته وایا فاتو راتلو کړي بیاشری سوری مثلی پلس سورتونو پشان د دی باندې مفتریاتین چې په دروغه جوړ شوی وي ور سره د دې خبرې امه چیلنج ورکي چې ودو من استطعتم راوړی څومره چې ستاسو طاقت کیږي من دون الله خو سیوا د چانه د الله تبارک وتعالی نه. او په دې آیاتونو چې دا مخکې تیر شوي دي سورة البقره کې امه 23 نمبر آیات کې تیر شوي وو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله دارنگی د دا دې نمخ کی سورة الیونس کې 38 نمبر آیات کې ذکر شو چې کستا سو طاقت کیږي نوراوړی داسي او سورت. دلته 13 نمبر آیات کې په سورة الہود کې د دې خبرې ذکر کوي چې یو لس سورتونه خوراوړی ولی چې په مکه کې لس قبیلې وي ار قبیله خپل طاقت استعمال کوي یو سورت جوړ کوي د قرآن غونې. او رستو سورة بنی اسرائیل کے 88 نمبر آیات کی راضی ولو اجتمعت کچر جمش ٹول ولو اجتمع الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. تمامی انسانان او شیطانان دغه انسانان او پیریان یو ځای شي یو د قرآن غونې کتاب راوړل غواړي نشي راړی. او دا رنګي په سورې تور کې 34 نمبر آیات کې فرمای فلیاتو به حدیث مثله ان کانوا صادقین. راوړی د قران غو نه بیان کړه قران چې څنګه بیان پیش کړي فلیاتو به حدیث مثله نو دا سه بیان وکړي کنه د قران چې څنګه بیان کړي دا سه حدیث جوړ کړي کنه دا سه خبري جوړي کړي چې قران کم الفاظ او دا رنګ د قران کم مدعا ده په خپل داوا باندې چې کومه دلیل پیش کوي په خپل په کومه مدعا باندې چې دلیل پیش کوي د قران غوړي دلیل څوک پیش کوي عربي خوږي جوړول شو ولی قران د چا په جبه کې نازل شوی دی عمداغي په جبه کې نازل شوی دومره په فصاحت او بلاغت کې چې سبا معلقات په پکاوی شریفي باندې ژوندو او سار لبا خلق د اغه د مقابله قول د پاره سمره سمره او خان چې کم دی په انعامونو کې او سمره سمره سونه به د اغه په انعاماتو کې اغي ورکول کچا د دې مقابله وکړه ا نو بیا به بل رز نور چې کم دی رازون کړي وو کده دې چا مقابله وکړه اغي په فصاحت او بلاغت عربی کې ډېر لوی حد تر رسیدلیو او قاعده ده د الله تبارک وتعالى د طرف نوم چې په کم وخت کې د کم سیس چرچای الله دا غي د پاسه خپل معجزه راولېږي نو په د قران د نزول په وخت کې چرچا د سوا د فصاحت او د بلاغت وا د عربی د جبی وا نو الله نبی علی السلام لداسه کتاب داسه معجزه ورکړه چې دنیا حیران شوا چې د مقابله خو سوال نه پیدا کی او نه به تر قیامت پورې څوک وکړي شي او چا چې کړي د ذلیل شوی دی خوار شوی دی او څوک چې د دینه خلاف کوي اگر کزان تر بزرگ د زمانی وای هغه چې کم دی نو همیشه د فاره ناکامه شوی دی د قران مقابله او بیا د ود بزرگای او د علمیت کول ولی د الله تبارک وتعالى یو حکم بدلول د خپل مطلب د پاره دا خدای الله د کتاب مقابله کول شو کاد دنیا د پاره کای کوم شورتیا د پاره کای او کله خپل علمیت ثابتولو د پاره کای اخو سبب د چکم دی نه د سګرزی نو د دې وجنه ک تاسو طاقت لګی رسیدی شي داسي راوړی لس سورتونه ان کنتم صادقین ک چری تاسو رښتونی فئن لم یستجیبو لکم بس ک چری قبول کیا او نه کی ستاسو د فاره بس ک چری دا خبره او نه منی ستاسو د فاره فعلمون فوشی انما یقینا انزل بعلم الله چې دا قران نازل شوی دی په علم د الله تعالی سره او ان لا اله الا هو دا چې نشته دی کارساز مگر یو الله فهل انتم مسلمون نو آیا یی تاسو دی الله تعالی کی خودین کی دے حقانیت تا قرآن تا غالکو کی خود ان کی چیلنج ورکو او اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چی نیشی کولی او چری بے انکری شی نو چی نیشی کولی نو بیا پوشی کنا چی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نراغلے دے نو دلتا آغا مسئلہ ثابتی العبادت للہ وحدہ اللہ الہ الا ہو دا تر دې ځای پورې په ټولو صورتونو کې دا مسله ذکر شوه او دا ثابت توله چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک لایق ته عبادت او بل څوک کارساز او مشکل کشا نشته. سوره البقره کې 21 نمبر آیات کې ویلو یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او دلایل په پښکول چې خلکو عبادت کوي دیو الله تبارک وتعالى او دارنګي مفسرین علماء کرام چې دا غي معنی کوي او عبدوا ربکم وحدوا ربکم دا الله تبارک وتعالى ذات وحده لا شریک غنی. آیات الکرسی کې کول 255 نمبر آیات کې الله لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله تبارک وتعالى. سورۃ النساء کې کولا الله لا اله الا هو 87 نمبر آیات کې نشته دې کارساز مگر یو الله. مائده 73 کې کولا وما من اله الا اله واحد نشته دې کارساز مگر یو الله تعالی. سوره الانعام کې 19 نمبر آیات کې ثابت ولا انما هو اله واحد نشته دے کارساز مگر یو الله تعالی. سورۃ العراف کې زی په زی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بیان چکیدو د هر پیغمبر سره د دې وینا یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. کنوه علیه السلام، کهود علیه السلام، که صالح علیه السلام او کنا اغا شعیب علیه السلام او کنا اغا نور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام، اغی دا دعوت پیش کو چې قال یا قوم اعبدوا الله، که اغا لوط علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله. دارنگی په سورۃ الانفال کې 40 نمبر آیات کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی مولاکم، هغه کار ستاسو دی، نعم المولا و نعم النصیر، سخستا مولا دی، سخستا متصرف دی او سخستا امدادی دی. سورۃ التوبه کې ثابتولا لا اله الا هو 31 نمبر آیات کې نشته دی کارساز مگر یو الله. سورۃ الیونس کې دریم نمبر آیات کې ثابتولا ذالکم الله ربکم فاعبدوه، دغه صفاتونو والا چې کم صفات ذکر شي، دغه صفاتونو والا ستاسو الله تعالی چې دی نو داغه عبادت کوي، داغه بندگی کوي. نو دلته په سورۃ الہود کې ثابتای انزل بعلم الله، نازل شوی دا قرآن په علم د الله تعالی سره. هغه کې دا مسله څه ده؟ اغه مساله دا ده و الله اله الا هو، چې نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی. تر سو پوری چې دا مسله دی نی منلی، که د دنیا د اسمان پوری صحیفه ستا د اعمالو نه ډکی شي او رزش په خیراتونه ورکای او رزش په د کندو د رندو سره خکای او دارنګي سمر نیک عمل چې دی هغه تکای، خو چې عقیده کې شرک پروتو او دا کلمه چې دلته ذکر شو لا اله الا هو، په دې دې ستا زړه مضبوط نو او د الله صفت دی او د الله تبارک وتعالی غني د بل چالا دغه سي طاقت منو، دا ټول خبرې کدا صحیح پی تر د اسمانه پورې ستا ډکی شي ایس پای د دل نش در کولې تر سو پورې چې دا مسله دې نه منلې. ولی د ټولو تابعدارو جړ چې کم دی هغه د الله د وحدانیت مسله ده. پیغمبرانو ته ویلي دي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون، که پیغمبرانو شرک کړی وي ټول ارسمه مې ولې دوړه کړی، د هغې نه اوچت عمل د چاشته. او نبی علیه السلام ته وایي لئن اشرکت لیحبطن عملک، که پیغمبر تا شرک وکړو ارسه بدله چې کم دی نو ختم کړ. دې مسله کې لحاظ که د پیغمبر زوی دی چې عذاب راغلی دی د پیغمبر شپارس اغن بچ نکړی شو، که د پیغمبر ښځه ده خو چې عذاب راغلی دی د پیغمبر شپارس خپله ښځه بچ نکړی شوه، که د پیغمبر پلار دی خو چې کله الله تبارک وتعالی ورته ویستا دشمن دی ولې د بخانې دپاره بیا په ژبه باندې لفظ نه دی ظاهر کړی. دا د الله تبارک وتعالی داسې د دین مسله ده. زموږ مولیان په پاکستان کې دې مسله کې چې کم دی نو ارغختی دی، ډیر د علمیت دعوه کوي او ډیر خکل خکل د علاقو په سطح باندې غټ غټ علما منلي کیږي، خو چې کله معمولی د الله تبارک وتعالی یو صفت تاور کو غیر الله لا دغه علم چې کوم دی سبب د علاقت ګرځي، دا داسې مسله ده. فهل انتم مسلمون، نو آیا یې تاسو دې تغاړه کې خودون کی؟ کچره دې تغاړه یک دې خو کامیاب بشي چې دا په علم د الله نازل شوی دی، هغه الله چې دغه وحده لا شریک دی، دغه څوک شریک نشته، څوک ثانی نشته، دغه غونه بل څوک کارساز او مشکل کشا نشته. من کان یرید الحیات الدنیا، هغه څوک چې اراده کوي د ژوند دنیا وزینتها او د ښایست دی دنیا، نوفی الیهم نو پوره به ورکم دی ته اعمالهم عملونه د دی فیها په دی دنیا کې، وهم او دوی چې دی فیها لا یبخسون، او دوی با په دی کې د دینه و په دی کې کمی اونکړو. الله تبارک وتعالی وایي چې دا مسله نه مانی او د دې قرآن او مسلې د توحید دا قبولتیا دی نه منظورول غواړي او نه قبلول غواړي، نو دا وجه څه ده؟ دا په دنیا باندې دوکه شوي دي. الله تبارک وتعالی وایي په دنیا دوکه دي دنیا کې به ورله وي زه بدله ورکم. خیر دی ولی چې الله تبارک وتعالی خدا حکم کوي چې دا وکړه او دا مه کوه، نو چې کوم ځای الله وایي دا وکړه نو دی د خپل خواهش ذمهداري د خپل خواهش تابعدار دی، نو هغه کارونه نه کوي چې الله پاک وایي. نو دی وایي یاره مزه هم دی کې دا د دنیا چې زه د چا پابند نه یم، او چې کله الله تبارک وتعالی ورته وایي دا مه کوه دا منه یې د دې خبرو نه، دی هغه کارونه کوي وایي زه چې کوم دی د چا پابند نه یم واخله مزه کمی پابندی چی دی، که هغه زناګانی دی که شراب سکلی که هغه نوری مستی کولی ځان ته کنجرۍ ګډوللی یا نور چې کوم دی، نو د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې نه خلاف کولی او مجلس ښایسته کولی، ښایسته که خیر دی په بدعاتو په شرکیاتو مجلس ښایسته که کنه، دا دنیا د پاره دی دا کارونه کوي. الله پاکوی دنیا کې به ولا ورکم خایس به ولا ورکم، ډول به ولا ورکم، دا رنگی چې کوم دی ژوند به ولا ورکم، دا رنگی خوشحالی به عید دی مخې ته. خو د آخرت په باره کې الله فرمایي اولئک الذین لیس لهم، دغه کسان چې دی نه به وي دی لپاره فی الآخرت په آخرت کې الا النار مگر اور، وحبط ما صنعوا فیها او برباد بشي هغه چې دی کړی وو په دې دنیا کې، وباطل ما كانوا يعملون او باطل یا غاچ دی کول. الله تبارک وتعالى وی دنیا کې مزه او خیر دی، خو چې دا الله تبارک وتعالى د کتاب د صداقت په ځای باندې تاغی ته د دروغو نسبتو کو چې د ځان نه جوړ کړی دی، او دا مسله دی نه منل چې ال عبادت لله وحده بغیر د الله نه بل څوک کارساز او مشکل کشا نشته، د دنیا د سور از مزیدی خدا آخرت عذاب واورا غی ورته واورا چې سدی کړي هغه به ارس چې کم دینو ستا باطل لی او د خپل عمل سزا به د تبیا میلاویږي. فمن کان علی بینه من ربه اعزوک چوی په واضح دلیل ما د طرف در خپل نه ویتلو او لګی د پسې شاهد منه یو گواه د طرف د الله تعالی نه، ومن قبل یوم مخکد دینا کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام اماما رهنما ورحمتا او رحمت اولئک دغه کسان چې دی امنون به ایمان راړي په دې باندې، ومن یکفر به اسوک چې انکار وکړي په دې سره کوپر وکړي په دې سره من الاحزاب د ډلو نه، فالنار موعدون اور ځای د وعدې د دی دی، فلا تکو فی مریت نو مکیږه په شک کې منه د دینا، انه الحق دا خبره چې دا حق د امر ربک د طرف دربستانه، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن ډیر د خلکو نه ایمان راوړي. الله تبارک وتعالی فرمای دا غه تسلی ورکي مبلغ ته چې مونږ ویلو سلور مسلې بیانېږي، نو دا غه سلورمه مسله ده تسلی ورکي. افمن کان علی بینه من ربه ای هغه څوک چې وي په واضح دلیل ما د طرفه در خپل نه د دغې بیان شوي خلکو د داسې انسان سره موازنه چېرته کیدی شي چې دا کم خلک د هغې دپاره عذاب ذکر شو دی د داسې انسان سره موازنه کیدی شي چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه الله پاک وایي علی بینه من ربی چې دی په دلیل مانی وي د طرف په واضح دلیل مانی د طرفه در رب نه، نو د دغې خلکو د ده سره څنګه تاسو تول برابره وی؟ داسې سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی حقه خبره کوي او بل طرف ته سړی د الله تبارک وتعالی د کتاب پیغامات دروغجن کوي، دا دواړه څنګه برابرې دي؟ شي د سره دلیل لې هغه سره دلیل نشته. کله چې مخامخ یو بل ته کینست کینولی شي او دی د اولیاء کرامو د پاره کرامات ثابتوي، او چې کوم دی بیان کوونکی د قرآن وایي چې نه کرامت د اولیاء کرامو اختیار نه دی، نو بیا وګوره چې د چا په خبره کې وزن دی او چا سره دلیل دی. الله پاک وایي ولقد کرمنا بنی آدم، ما خو ټول بنی آدم له چې کوم دی عزت ورکړی دی او عزت یې په څه ورکړی دی؟ هر یو څیز ته تاسو وګورئ د انسان په خدمت کې لګیا دی، او انسان چې کوم شی وخوري د ده نه چې کوم څیزونه پاتې کیږي نور حیوانات بیا خوري، هغه مغز هغه او دغه رنګې چې کوم سیزونه پیدا دي پې د پاسه سورلی کوي، او کوم سیزونه چې پیدا دي دی ته خپل خدمت اخلي، او ملائکې والا پاس پاس پانونو کې دواګانې غواړي. د دې انسانانو لپاره. نور او سپوږمۍ ستوري ستا په خدمت کې لګیا دي، سیندونه دریابونه هواګانې ستا په خدمت کې لګیا دي، حیوانات الله ستا د خدمت لپاره پیدا کړي. نو د دې وجې نه الله خو ټول بني آدم ولا عزت په دنیا کې ورکړی دی، خو تقوادار او د الله په نیز باندې محبوب هغه څوک دی چې په واضح دلیل باندې د طرفه در خپل نه چې د قرآن او د سنت تابعداري هغه چې کوم دی، د هغه موازنه د هغې خلکو سره کیدی شي چې د الله د کتاب ته نسبت چې کوم دی د رښتونی کولو په ځای باندې وایي دا د ځان نه جوړ شوی دی، یا په هغې کې دا خبره نه کوي چې د ځان نه جوړ شوی دی خو په معنا او تفسیر کې چې کوم دی د خپل مقصد دپاره روانې کوي. نو دا نمونه چرته یو شان کیدی شي او ورسره ورسره فرمایي ویتلوه شاهد منه، که مراد تی نه جبریل امین شو نو جبریل امین براړو او نبی علیه السلام با داغه نه قرآن چې کوم دی لوستو، یا په خپله تی قرآن مراد شي ویتلوه شاهد او لګې د ده پسې یو گواه، هغه څوک دی چې نبی علیه السلام د جبې مبارکې نه کومې خبرې د قرآن په ذریعې سره او دارنګ جمع کیږي او ویل کیږي نو مراد تی نه قرآن. او د دې نه مخکې کتاب د موسی علیه السلام ومن قبلی کتاب موسی، او مخکې د دینه کتاب د موسی علیه السلام چې تورات او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، دلته د شاهد منه نه مراد اخلی گواه الله کی طرف سے قرآن ہے. کتا سدا زیو گو رہی دا شین تفسیر چے دے دا سعودیانا چکم شایع شوے دے، نو پا دغی تفسیر کی پا دے زیتا سو گو رہی، نو گواہ اللہ کی طرف سے قرآن عظیم ہے. اور سرا غلی کی دا رب دا پارسائے افتاب آمد دلیل افتاب، کل چنور رو خیجی دلالت پا دے کئی چی دا نور دے، کله چې قرآن د الله تبارک وتعالی کتاب بیانېږي د ده مقابله څوک کولی شي؟ لکه څنګه چې نور په خپل وجود باندې دلالت کوي د راختېدو، دارنګې د قرآن نور چې راوختېده د ده رڼا څوک دروجن کولی شي او د ده مقابله څوک کولی شي؟ نو ځکه شاهد منه یو ګواه د طرفه د الله تعالی نه چې قرآن ومن قبلی او مخکې د دې نه کتاب موسی، کتاب د موسی علیه السلام امام و رحمتا رهنما دی او رحمت دی، اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان راړي په دې باندې، و من یکفر به من الاحزاب، هغه څوک چې کفر وکړي په دې ماینده ډلونه، فالنار موعده، نور چې کوم دی زید وعده د دې دی، دا پیغمبر په واضح دلایل په حق دین باندې دی، چا چې په ایمان راړو نو ایماندار دی او چا چې کفر وکړو نو دا هغه د فاره جزا د الله تبارک وتعالی د طرف نه څه دی، فنار موعده، ځای اور دی د وعدې چې چا انکار وکړو، فلا تک فی مریت منه، نو مکیږه په شک کې د دینا، انه الحق، دا بیان حق ته د قرآن کم چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه تمامی دنیا ته چیلنج ورکړی شو او څوک یې کولی نشي د ده مقابله، او دا هغه الله د طرف نه راغلی دی چې لا اله الا هو دی، او دا رنګې د دې خلاف چې څوک کوي که الله ولله کومه سزا مقرر کړې دې سزا کې چرته شک ونه کوي، دا سزا به ورته میلاویږي. فلا تکو فی مریتن، مخکې تیر مضمون سره ټول سره لګي چې کوم خلق خلاف کوي د دې په سزا کې چرته شک ونه کوي، انه الحق، دا قرآن حق دی، الا دا چې توبه وباسي په دنیا کې او الله ته راوګرځي. الله تبارک وتعالی د سلو کالو یو مشرک چې راز شپه په شرک کې ککړي او په سلم کال د جوان الله ولا جوان نصیب کړي او توبه وباسي، هر څه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي، خو د شرک سره چې رخصت شي د هغې په سزا کې چرته شک ونه ګڼي، د هغې په سزا کې شک نشته، انه الحق من ربک، دا قرآن، دا بیان د قرآن حق دی د طرفه د رب ستانه، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ډیر د خلکو نه ایمان نه راوړي، هم یقولون افترا، بلکې وایي دي چې په دروغه جوړ کړی دی قرآن لرا، قل تو ورته وایا فأتو، راتلو کوي بعشر سور مثلی، په لسو سورتونو په شان د دې قرآن معنی مفتریات په دروغه جوړ شوي، ودو من استطعتم من دون الله، راوغاړی هغه چې ستاسو په طاقت رسی سیوا د الله تعالی نه، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی، فإن لم يستجيبوا لكم، نو بس کچرے قبولتیا ان کی ستاسو د دې خبرې فعلمون پوشی انما انزل بعلم الله چی نازل شوی دی دا قرآن فعلم دا اللہ تعالی سرا او اغا اللہ تعالی سوکتی و اللہ الہ الا و اغا اللہ دا دی چی نشت دی کارساز مگر یو اللہ سنگ چی زان سر ثانی نمانی دا غرنگی دا اغا پا کلام کی اغا چی کم دی خلکولا دا دی چیلنج ورکی چی دا سی قرآن راوڑی فهل انتم مسلمون نہ آیا یہی تاسو غاڑ کی خودن کی من کان یرید الحیات الدنیا آغا سوک چی ارادہ کی دی جون دی دنیا وزینتا ہاو دی خائست دی نوفتی لیہم نپورا بورکو دیتا عمالهم عملون دی دی فیها پدی دنیا کی وهم فیها لا یبخسون او دی دین و پدی کی کمی انکو اولائک اللزین دا کسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار چی نشتے دی دی پار پا آخرت کی مگر اور وحبت عن وحبت ما سنوا فيها او برباد بشي اغا چي دي كړيو وباطل ما كانوا يعملون او باطل لي اغا چي دي کول افمن كان على بينه من ربي يا سوق چي وي په واضح دليل ماني د طرف در خپلنا ويتلوه او لګي د پسې شاهد منه يو گوا د طرف د الله تعالی نه ومن قبله كتاب موسى ومكه د دينه كتاب د موسى عليه السلام اماما رهنما ورحمتن او رحمت اولائک یؤمنون به دغه کسان ایمان راړي پدې باندې ومن یکفر به آسوک چې کفر کی پدې من الاحزاب د ډلونا فالنار موعده نزی اور زید وعده د دې فلا تکفی مریت منه نمکیګه په شک کې د دینا انه الحق دا بیان حق ته دا قران حق ته من ربک د طرف دربستانه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن ډیر د خلکو نه ایمان نه راوړي.